Мне падаецца, што тут нейкі такі настрой першай асобы дзяржавы. Апошнім часам гэта ўжо, здаецца, не першае выказванне на гэты конт. Здаецца, гэта было ў інтэрв'ю Дзіпрэсы недзе 2 месяцы таму. Таксама згадваліся зямлянкі, але там, праўда, гаворка ішла аб пагрозе суверэнітэту з боку Расіі. Гэта проста нейкае падсвядомае мысленне. З другога боку, я б адзначыў, што і гэта ўкладаецца ў палітыку беларускіх уладаў увогуле. Я не ўпэўнены, што ў дадзеным выпадку гэта было зроблена наўмысна, але тое, што беларускае кіраўніцтва хацела б, каб насельніцтва краіны адчувала сябе ў аблозе, няма ніякіх сумненняў у гэтым. Такім насельніцтвам значна прасцей кіраваць. Вось збег гэтых абставінаў, мне падаецца, і прывёў да такога выказвання, таму што насамрэч ніякай пагрозы з захаду суверэнітэту Беларусі няма, і я ўпэўнены, што афіцыйны Мінск гэта выдатна разумеюць. Гаспадар Лагінец, а вы як пракаментуеце гэтую тэзу Лукашэнкі пра зямлянкі і незалежнасць? Ну, першае, што ён у сваім рэпертуары пра зямлянкі, там пра поўзанне на коленцах, гэта ён вельмі часта паўтараў. А новае тое, што ён кажа пра нармальнае, камфортнае жыццё для беларусаў. Мне падаецца, што калі ён захоча далей заганяць беларусаў у зямлянкі, спрабуючы ім пабудаваць нармальнае жыццё, то ў яго нічога не атрымаецца, і апошнія падзеі якраз паказваюць велізарную даліму беларускіх уладаў. Калі яны абяцалі шмат чаго беларускаму народу, што нішто рабілі, але сёння яны больш не здольныя гэта рабіць. Таму яны кідаюцца ў розныя бакі, спрабуюць гуляць на супярэчнасцях як з заходнім бокам, так і з усходнім бокам, увесь час спрабуючы хоць штосьці выгандляваць. Сапраўды, падаецца, тут некія рэшткі былой ідэалогіі крэпасці ў аблозе, калі ўлады свядома распальвалі канфлікт з Захадам, асабліва напярэдадні некіх важных электаральных кампаній. Але цяпер сітуацыя ж трохі памянялася. Зараз з Еўропаю, прынамсі, паляпшэнне дачыненняў, і Лукашэнка таксама пра гэта, дарэчы, адзначыў. Жорсткая антызаходняя прапаганда спыненая, але учора падчас адказаў на пытанне журналістаў Лукашэнка жорстка выказаўся на конт умоваў, якія ставіць Захад адносна дэмакратызацыі Беларусі. Фактычна ён сказаў, што будзе трымацца за ўладу, а апазіцыі яе не атрымае. То бок усе спадзяванні, якія былі сярод еўрапейскіх і беларускіх палітыкаў, што паляпшэнне дачыненняў з еўразвязам прывядзе да зменаў палітычнага клімату ўнутры краіны, гледзячы па ўсім марныя. Наадварот, Лукашэнка выкарыстоўвае новы трэнд у дачыненні з Еўропай дзеля ўмацавання сваёй улады. Гаспадар Федараў, як бы вы маглі пракаментаваць гэты сюжэт выказвання Лукашэнкі? Па-першае, трэба адказаць на пытанне, з чаго бы гэта раптам гэтая тэма ўвогуле ўзнікла. Насапраўды, адносіны з Еўропы нейкім чынам нармалізуюцца. Дзве ёсць прычыны, я бачу, для гэтага. Першае, гэта тое, што нядаўна адбыўся візіт прадстаўніка дзярждэпартаменту высокапастаўленага Філіпа Гордана. Мы не ведаем, аб чым ішла размова дакладна на пэўных перамовах з афіцыйнымі ўладамі, але тое, што ён казаў на сустрэчах і з апазіцыяй, і напярэдадні візіту ў Літве, сведчыць аб тым, што Злучаныя Штаты пакуль не збіраюцца мяняць свайго стаўлення да беларускіх уладаў. І больш за тое, ён яшчэ як быццам паабяцаў, што хутка і Еўропа зойме прыкладна такую ж пазіцыю. Ну, гэта было не дакладна сказана, але можна было так зразумець. Па-другое, трэба мець на ўвазе, што падчас гэтай жа імправізаванай прэс-канферэнцыі Лукашэнка згадаў, што ён запрошаны ў Расію на сустрэчу з Мядзведзем. І вось гэта таксама, мне падаецца, вельмі істотным фактарам змены рыторыкі ў параўнанні з тым, што мела месца яшчэ месяц і два таму. Заўсёды перад сустрэчай з адным бокам, з боку беларускіх уладаў, ідзе крытыка ў бок другога, і наадварот. Ну, ёсць і прыклады іншыя. Якраз напярэдадні сустрэчаў з расійскімі лідарамі Лукашэнка вельмі часта рабіў такія жэсты ў бок Захаду. Можна прывесці шмат прыкладаў. Мінулым годам напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна прыняў нямецкага пасла Вайса. Зноў жа, ў жніўні мінулага года напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна выпусціў струмы Казуліна, што можна было таксама расцаніць як жэст у бок Захаду. То бок, каб умацаваць свае пазіцыі напярэдадні перамоў з Расіяй, робіцца такі жэст у бок Захада, каб потым можна было сказаць: «Глядзіце, у мяне ёсць варыянты, таму не вельмі цісніце на мяне». тут залежыць ад абставінаў. Калі згадваць мінулы год, так мы памятаем, што беларускае кіраўніцтва было вельмі занерваванае тымі падзеямі, што адбыліся на Каўказе, і ісці насустрач Расіі у гэтым выпадку так проста, без всякай страхоўкі, напэўна, было не зусім разумна. У гэтым годзе становішча іншае, наадварот, адносіны з Расіяй даволі моцна сапсаваныя апошнім часам. Калі Медведзеў запрашае, тут жа, напэўна, не проста так вось адбылося запрашэнне. Напэўна, нейкі круг тэмаў, які будзе абмяркоўвацца, быў згаданы. Таму я мяркую, што каб крыху ўладзіць расійскае кіраўніцтва, беларускі бок і пайшоў на гэтыя крокі. У экспертызе свабоды палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец, вядучы Валер Карбалевіч. Гаспадар Лагвінец, а вы як пракаментавалі б вось гэтыя выказванні Лукашэнкі адносна ўмоваў, якія ставіць Захад, і рэакцыі беларускага боку на гэтыя ўмовы? Мне падаецца, што такая бравада Лукашэнкі носіць апераджальны характар. Ён адчувае, што восенню будуць прымацца пытанні пра магчымы працяг візавых абмежаванняў альбо іхнае скасаванне. Таму менавіта ён так наперад задае пэўны кантэкст узаемадачыненням. Адназначна, наўрад ці будзе істотных саступак альбо зменаў у бок дэмакратызацыі. Гэтых зменаў не будзе ў выбарчым заканадаўстве. Пакуль Лукашэнка ля ўлады, у Беларусі не будзе дэмакратычных і справядлівых выбараў. Ён гэта значна сказаў у бок Захаду. Мне здаецца, што фонам візіту ў Сочы сустрэчы з прэзідэнтам Медведзевым можа стаць сённяшняя заява украінскага амбасадара пра тое, што да канца года можа адбыцца абмен афіцыйнымі візітамі паміж беларускімі і украінскім кіраўнікамі. У дадзеным выпадку магчымасць узаемадзеяння Беларусі з Украінай не можа не насцярожваць расійскі бок. Яшчэ адно пытанне вось з гэтага шэрагу. Памеры набліжэння Беларусі да прэзідэнцкіх выбараў, падчас якіх палітычная сітуацыя будзе абвастрацца, дачыненні з Захадам будуць паляпшацца ці наадварот пагаршацца? Гаспадар Фёдараў. Чакаць значнага паляпшэння не выпадае. Усё, канешне, будзе залежаць ад таго, як будуць складацца ўвогуле ўнутрыпалітычныя абставіны і, перш за ўсё, эканамічнае становішча краіны. Калі яно пагоршыцца, тады можна чакаць, што насельніцтва выйдзе на вуліцы ці будзе нейкім іншым чынам, але даволі актыўна дэманстраваць сваю незадаволенасць, тады ўлады могуць прыняць даволі жорсткія меры, не зважаючы на тое, ці будуць прызнаныя гэтыя выбары на Захадзе ці не будуць. Бо, безумоўна, добра, калі санкцыяў няма, але ўлада ўсё ж даражэй. Гаспадар Лагвінец, а вы як лічыце, прэзідэнцкія выбары гэта канфліктагенны чыннік у дачыненнях з Захадам ці не? Тут можна прадставаць Александру Лукашэнку, які лічыць любую выбарчую кампанію дэстабілізацыяй сітуацыі. Мы ведаем, што падчас выбарчых кампаніяў Беларусь знаходзіцца ў амаль вайсковым становішчы. Затрымліваюцца актывісты. Тое ж самае варта чакаць падчас наступнай прэзідэнцкай кампаніі. І я не думаю, каб Захад, у якога не такі шмат інструментаў уплыву на сітуацыю ў Беларусі, быў вялікім чыннікам, які б стрымліваў дзеянні беларускіх уладаў. Можа быць, пасля гэтай дэстабілізацыі, звязанай з выбарчымі падзеямі, беларускія ўлады паспрабуюць адпраўляць якісьці сігналы. Беларускія ўлады ніколі не пойдуць на тое, каб даць магчымасць беларускаму народу свабодна выказацца адносна таго, хто мае кіраваць нашай дзяржавай. Якія высновы можна зрабіць з выказванняў Лукашэнкі пра дачыненні з Расіяй? Было паведамленне, што ў верасні, калі адбудуцца вялікія беларуска-расійскія вайсковыя манеўры, прэзідэнт Расіі павінен прыехаць на гэтыя манеўры ў Беларусь, і тады магла б адбыцца сустрэча двух кіраўнікоў. Але вось напярэдадні гэтага Лукашэнка едзе ў Сочы па запрашэнню Медзведзева. Як вы пракаментуеце гэта, гаспадар Фёдараў? Напэўна, ўсё ж наспелі некаторыя пытанні, вырашэнне якіх не церпіць адцягвання. Адразу кідаюцца ў вочы першае прызнанне Беларусю паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта ўдзел у будаўніцтве калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ў рамках ДКБ. Ну і трэцяе, гэта ўсходняе партнерства, я мяркую, таксама гэта са знешнепалітычных. Будзе ісці, як звычайна, гандаль. Усходняе партнерства, беларускі бок будзе даказваць, што гэтая праграма ніякім чынам не накіравана супраць Расіі, што ідзел Беларусі ў ёй выключна эканамічны. Я мяркую, што ні ў якім разе гэты кірунак ён не здасць. Таксама, згодзячы з тых жа меркаванняў, не будзе здадзена і пазіцыя па прызнанню незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, бо Захад вельмі насцярожана ставіцца да гэтага пытання. А вось што тычыцца АДКБ, тут, каб пайсці на нейкія саступкі, беларускі бок можа зрабіць тое, што ад яго чакаюць, тым болей, што якраз і Захад не вельмі звяртае ўвагу на гэтыя вайсковыя гульні, на мой погляд, абсолютно. абсолютно справедливо лічачы, что яны ніякай пагрозы для яго не уяўляюць. Спадар Лагінец, а вы як бы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі пра дачыненне з Расіяй? Мне падаецца, што ў дадзеным выпадку размова мусіць больш ісці пра якусьці мінімальную праграму, якая будзе разглядацца і прымацца ў Сочы. Ад каго зыходзіла запрашэнне, ці хто больш настойваў на сустрэчы, трэба да гэтай інфармацыі ставіцца з большай асцярожнасцю. Мы ведаем здольнасць беларускага кіраўніка прыўкрашваць і падаваць сітуацыю так, як яна яму падаецца выгаднай. У Сочы размова можа ісці пра пэўны пакт аб ненападзе падчас бліжэйшай осені і асабліва украінскай прэзідэнцкай кампаніі. Я думаю, што Лукашэнка можа разглядзець пытанні мэтазгоднасці правядзення гэтых вайсковых вучэнняў, так і гэта будзе велізарным скандалам і мінусам для Расіі. У прынцыпе, сітуацыя можа памяняцца ў любы бок. І таму вельмі важна, мне падаецца, сёння для расійскага кіраўніцтва ў кантэксце ўнутраных праблемаў, у кантэксце больш актыўнай дзейнасці ў дачыненні да Украіны. Украіна відавочна нашмат важнейшая для Расіі, чым Беларусь, то партнеры будуць да маўляцца пра мінімальныя рэчы дзеля таго, каб ціха пражыць гэтую восень. У экспертызе свабоды палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец, вядучы Валер Карбалевіч. Выслухайце радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Свабодны мастак у несвабоднай краіне. Ці магчыма ўвогуле такая з'ява? Дзмітрый Вайцюшкевіч кажа, што так, і нават знаходзіць у гэтым свае перавагі. Свабода, яна такая падобная да хадзьбы па лязу, там этой брытвы, кроку лева, кроку права, і там пэўная такая, ну, і пастка, і праблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб вось так і далей было. Мне падабаецца ўсё гэта балансаваць так. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!